Mert dayanır, namert kaçar. Yavrey, hey. Meydan gümbür gümbürlenir. Şunlar şahı divan açar. Divan gümbür gümbürlenir. Şunlar şahı Yiğit kendini övende, yavrey, hey. Toplar menzilin döyende, şeşber kalkan. Top atılır kalasından yavrey, hey. Hak saklasın belasından, kör olur.